Granja de la Paula amb en Mazzoni perquè canti d'aquesta manera. No hi pensa tornar mai més. Estem a Musicòpolis en la música del país i ara la música internacional de Love of Richard Nixon. Escoltem els Manic Street Preachers. The world on your shoulders, the love of your mother, the fear future, the best years behind you. The world is getting older, the times they fall behind you. The need it still grows stronger, the best years never found you. The love of Richard Nixon, death without assassination. mi piel y mi alma. Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. Sol, Manà, la música llatinoamericana també tenint presència i important dins el nostre espai. Rayen del Sol és una de les cançons que aquest supergrup de música llatina ens aportava al 1996. Wings of a Dove, a Celebratory Song, és una de les cançons que avui recordarem a càrrec dels Madness, una de les bandes més especials que es van trobar a finals dels 70 i principis dels 80, començant en música ska, era una de les líders d'aquell moviment, juntament amb una banda que es deien Specials. Els Madness, a poc van anar abraçant els tres estils de música. Ho notem amb aquest Wings of a Dove, Madness. For the wings of a dove. We'll be right back. Quiero compartir este aplauso de ustedes con la Bersuit, por Garabat, mis compañeros, la Bersuit. Anem acabant aquest segment de Musicòpolis. Ha estat un dels reis, un dels primers, segons en diu la història, dels primers pianistes de jazz modern. El seu nom, Reggie Hines, i aquest Live Your Life ens ha acompanyat després de la cançó també en directe del Tuyo Siempre, d'Andrés Calamaro. Paul Wachter i Magda Furuholmen primer van formar una banda que es deia The Bridge, després van fundar a principis dels 80 els A-ha, Hunting High and Low, el remix d'aquesta fantàstica cançó. And within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low. Hunting High and Low, continuem a Musicòpolis, tanquem la paradeta amb Glaux, Barcelona. Que bonic i com m'agrada el carrer Ferran. Que bonic i com m'agrada la plaça Reial. I és que Barcelona és especial. Que Barcelona és especial. Barcelona és especial.